جو اج کل بد عقیدگی ساڈے فکر سوچ دے اندر داخل ہو گئی ہے اس دی اصلاح کرنی. تسی تعجب تے کرو گے حیران ہو گے بھی یہ کوئی عجیب ہی گل ہے بھئی امام علی مقام سرکار دی شہادت دے حوالے نال کی جی ساڈے وچ بدعقیدگی آ گئی ہے کی پیڑی سوچ آ گئی تسی سنو گے تے سمجھو گے بھی واقعی آ رہے تے سارے پیڑے بنے پئے ہیں اساں اور جنی اس لیے بدعقیدگی سنی اخوامن والے لوکاں وچ آئی ہے نا او غیر مذہباں دی طرف آئی یا شیعہ دی طرفوں یا دیوبندیاں دی طرف آئی کنہ دے رہی ہیں جاہل بے علم مقررین تے شاعران دی طرف تے انی ایک بدعقیدگی آ گئی ہے کہ امام عالی مقام سرکار دے اتنا بڑے عظیم کردار والے واقعے دے اوتے پانی کر جاندا ہے لا شعوری طور دے اوتے امام عالی مقام دی تعریف کر رہے ہوندے نے اور انہاں دی بارگاہ وچ نظرانے پیش کر رہے ہوندے نے لیکن شعور نہیں ہوندا لا شعوری طور دے اوتے او الٹا امام عالی مقام دی تعریف دی بجائے مذمت کر رہے ہوندے نے اور نظرانہ عقیدت دا پیش کرن دی بجائے آپ سرکار دی بارگاہ دے اندر توہین آمیز گلاں پیش کر رہے ہوندے نے جن دے نال امام علی مقام دی روح مبارک الٹا ناراض ہوے راضی نہ ہوے لیکن افسوس اس گل دا پورا ملک پھرنا چاہندا ہے ایڈی کوئی لا شعوری آت آ گئی کہ کسے بندے وچ اگوں یہ تمیز نہیں ہوندی اسا کی سن رہے ہاں کی بیان کر رہے ہیں تساں سنو گے حیرت نال گم ہو حیرت وچ گم ہو جاؤ گے کہ یار اسا تے مدت دراز تو واقعی پڑھ دے وی آئے ہاں سن دے وی آئے ہاں ملاں وی سدے نے مقرر سدے نے ہزاراں روپیے خرچ کیتے نے تے الٹا اسا اپنے ایمان دا بیڑا کر کیتا ہے تے ساڈے مذہب والی گل ہی کوئی نہیں اہل سنت و جماعت دا ایک مخصوص عقیدہ ہے جیڑا او کسے پاسوں کسے بد فرقے دے نال رلدا ہی نہیں اہل سنت و جماعت یا سنی او نہیں جیڑا خالی یارویں شریف دی دیگ تن جاوے یہ تو ہو سکتا ہے تسی ایک شیعہ بٹھا دیو ساری دیگ پی جاوے کل لائی یہ کوئی بڑی گل نہیں کسی دیو بندی نو بٹھا دیو وہ میلاد پاک دی پوری دیگ کھا جاوے کلا بندہ یہ کوئی کمال سنی انہوں نہیں آندے کدی انہوں یارویں شریف دا دانا بھی کھانا نصیب نہ ہویا ہوئے لیکن انہوں دا عقیدہ اللہ دے ولیاں آڑا ہوئے وہ سننی مایا ناز مقررین مایا ناز یعنی جنا دوتے پوری قوم ناز کر دی

تھا تھا تے ہو سکدا کہ پڑھیا وی ہوے کہ یا پڑھیا وی ہوے کرو توبہ توبہ کرو توبہ توبہ توبہ کرو میرے امام دے اگر ایسے عقیدے تے ایہو ہی شعر پڑھ دے مر گئے نا حسین پاک دا ہتھ ہونا ہے تے ساڈا گربان ہونا ہے تے کھچو نا جہنم میں سٹانا ہے کہ بھائی ماں نا میرے تے ایڈی بک پیا مارنا ہے میری ساری کیتی کرتی کھوج پیا سٹنا ہے میں دھوکھے نال ٹر گیا تھا میں بیوقوف سا دھوکھے وچ تے پاگل ہوندا ہے سیاڑا تے کدی کسے دے دھوکھے چ نہیں آیا سوا لکھ نبی اللہ دے عقل والے ہوندے نے کدی سنے کوئی نبی دھوکھے چ آیا ہوئے میری گل نہیں سمجھا لے کیوں ایمان نال دسو سیاڑے بندے نو کوئی دھوکھا دے سکدا ہے امام حسین سیاڑے نہیں تھن اچھا ہن توانو انہاں دی چبلی وکھاواں کہ جڑا جھوٹا بندہ ہوے نا اون دی سیانے آندے نے قوت حافظہ کمزور ہوندی اونوں پتہ نہیں ہوندا میں پہلو کی آکھاں تے بعد وچ کی پیاناں ہن ادھرو کی آکھن گے ادھرو آکھن گے امام حسین ویکھیا دین دا بیڑا رڑدا سی پیا امام حسین دین دے بیڑے نوں بننے لاون گیا آندے سن دیو آندر کنے ایمان اللہ سے دین دے بیڑے نو حسین بننے لاون گیا میں گیا اتری دے آج دین دے بیڑے نو بننے لاون گیا مرت جان بجھ کے گیا وے ادھرو پیان ہے جن کو دھوکے ادھرو پیان ہے دھوکے نال بلایا گیا ہے ادھر آنا دین دا بیڑا ڈب دا سی پیا تے آخیاس میں بھاویں بہتر وی دیواں میں بیڑا ضرور ساراں گا تے اتری دیا مڑ جان بوجھ کے گیا ہے سیاڑا بن کے گیا ہے دھوکھے نال تے نہ گیا ایک پاسو آنا دھوکھے نال گیا ہے ایک پاسو آنا دین دے بیڑے نو بننے لاون گیا ہے توجہ نہیں فرمائی رے میری تقریراں ہو لون قوم نو سمجھ آ جاوے جنہاں نو 15,000 تے بلاونا ہے تو 15 لیتر مار کے واپس کر لیں گا میں قسمیہ پیا اصل گل اے وے کہ چور ہنیرے وچ شیر ہوندا ہے چاند چاند وچ چور دا بس نہیں چلدا ہنیرا ہو پیا ہے انگریزی دی جہالت دا محمد عربی دی شریعت دا چانن ہووے تے اے چور لٹ کے لے جان تیرا ایمان ہی کیویں ہو سکدا ہے چور نے ایڈے چتر نے کہ کجل اکھاں وچوں چرا لیندے نے پتہ نہیں لگن دیندے بلے بلے اکھاں وچوں کی چرا لیندے نے کجل تے خبر ہون دیندے صدکے صدکے پر باقی چروائی بیٹھا ہے کجل چروائی بیٹھا ہے محسوس نہیں ہون دیتا ہونا ایمان نال دس ایہی شیر کنے سالاں تو پڑھیندے پئے نے تینو خبر ہون دتی نے ہن لگے جے نا تے تینو خبر ہوئی ہے معلوم ہویا واقعی او ایڈے چتر نے تے آپاں ایڈے بے وقوف مچھراں کہ ساڈی اکھ وچوں لئی جاندے نے کجل ساڈا تے سانو پتہ نہیں پتا لگدا خوش ہوئے بیٹھے ماشاءاللہ جی ہم نے وہاں ضلع سے بلایا حضرت نے 3 گھنٹے خطاب کیا پھر روائی گیا روائی گیا روائی گیا تو جدو اٹھے ہاں اٹھے ہاں تو کسے اکھا لے نگاہ جو ماریے تو دل لے جڑا چانن ہے سی وہ اکھا دے بچوں نال ہی نکل گیا سی اکھ بچوں نکلے اتھو نہیں وہ نال ایمان نکل گیا اکھ دے رائیں خبر نہیں ہون دیتی میں موضوع تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ زیر ترتیب ہے آج کل کے مقررین کے کفریات ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے شبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو شروع کرانگا تے تھلے تک لگا مانگا تے فلم میرے نال لڑن گے تے سواد آوے گا تے میں دسانگا کہ قبلہ اپنے نکاح دوبارہ کراؤ قوم دے نکاح مانگا کی بنتی تے پھر ہوئے گا چیلنج ایک مقرر خان قادری میں اگلے دن لیاقت پور گیا تقریر کیتی اس علاقے بہت جاندا سی اس کس وچ کفر بکیا سی تے میں اوندے تے فتوی لکھوایا بھی سی پھر اونوں جا کے پہنچایا وی سی کہ آ تو کفر کیتا ہی اونوں خبر ہوئی ہے کہ لیاقت پور دے علاقے وچ چشتی پھیرا پا گیا ہے بس اس ویلے اونے فون کیتا اونے آکھیا اگلے جلسے جننے آن میں نہیں آواں گا میں کیوں انج پیا کرنا سن ہائے ہائے ہائے سنگیا سائیکل دے اوتے اناڑی بہ جاوے نا تے کسے دے لت خونے ضرور پاڑے گا تے تے سائیکل ہے تے ہووے 22 ویلا والا ٹریلر تے اون دے اوتے بہ جاوے مڑا پئی خیرا یہ تا ساڈی امت برباد ہوئی پئی جب تک اینا جہلا تو جنا تربیت کسے کامل ولید نہیں حاصل کیتی نہ علم پڑھیا ہے نہ کسے کامل ولید جوڑا ہے جو بیٹھ کے اپنے نفس نو ماریا ہے اینا جب تک ساڑے شریعت دے ڈرائیور بڑے رہنگے ساڑا بٹھا بیٹھا رہنا اینا تو قوم چھٹے گی تے نبی سونے دا دین سمجھ لے گی میں قسمیہ پیانا اور اما فرض انشاءاللہ العزیز ادا کرنا ہے ہاں ایک پاسے شاعران دے نعت خواناں دے کفریات سمجھاواں گا ایک پاسے مقررین دے کفریات سمجھاواں گا اور خود انہاں نوں پتہ نہیں ہونا کہ اساں کر کی کفر بیٹھے جن کو دھوکھے سے کوفے ہن میں دسنا بھئی ایک گل دیو بندیاں وچوں ایتھے کیویں آئی ہے سمجھاواں حوالہ سن بلغت الحیران بلغت الحیران حسین علی وان بھچروی رشید گنڈوہی دا شگرد ضلع میاں والی دا علاقے چ وان بھچراں جگہ اوتھوں دا رہائشی سی اوتھے ہی اوندی قبر ہے کٹر دیوبندی سی بلغت الحیران اوندی کتاب ہے میں وان بھچراں دے علاقے چ تقریر تے جاتا ہوں نا بلغت الحیران اچ اس لکھیا ہے کور کورانا مرو در کربلا تا نہ یفتی چو حسین اندر بلا فارسی دا شعر اس لکھیا ہے اس آکھیا اوئے کربلا وچ انا ہو کے نہ جاویں جویں حسین مصیبت وچ پھسیا ہے تو وی انج پھس جاویں گا یعنی اس لکھیا امام حسین انا ہو کے کربلا وچ گیا ہے تے اج دا پریلر پیا آکھدا ہے حسین دھوکا کھا کے گیا ہے میں پوچھنا انہاں دوواں بکواساں وچ فرق کی ہے ایک بھوکے دھوکے نال گیا ہے ایک بھوکے انا ہو کے گیا ہے فرق دس دوویں لانتی بن گئے میرا مذہب اے وے اللہ دے ولیاں دا عقیدہ اے وے حسین انا ہو کے وی نہیں گیا دھوکے نال بھی نہیں گیا محمد عربی دی شریعت دے نور نال گیا وے فقیر چشتی چوکی داری دا تے حق ادا کر جائے گا انشاءاللہ العزیز ہاں دودھ دا دودھ پانی دا پانی ملتان دے عالمہ تقریر سنی انہاں آکھیا یار توجہ ہی نہیں کی ساڈی اس پاسے سوچیا ہی نہیں اسا ایک بول دے کی پیا یہ تے واقعی ساڑھے ایمان دا بیڑا غرق ہویا پیا قسمیاں پیانا دو چیزاں تو خالی ہوئے بندہ ایک حسد دوجہ تکبر حق پھر سمجھا ہوتا ہے ابلیس کتوں مریا ہے اینا دو گلنہ تو ایک حسد تو کی اینو دیتا تو میں اینو کیوں نہیں دیتا تو ٹھیکے دار ہے اس مالک دی مرضی ہے اتریا بادشاہ رول دے رہن تے گلی دے کوچے وچ رلن والے ایک منگتے نو دے چھوڑے ہوندا کی توجہ نہیں فرمائی ائی مولا تعالی فرماندا میرے فضل دے اوتے کسے دا پہرا نہیں جسلے چاواں جندے تے چاواں جو چاواں کر چھوڑا مینوں کون پوچھ سکدا ہے دوسرا تکبر اے نہ تکبر کی لے اے کال دا چھوڑ اے تے ای دے بلاواں بیٹھے ہیں پرانے اینو سمجھ آ گئی تھانو کو نہیں آئی بے وقوف بندہ تکبر کردا وہ سمجھتا میں وڈا جڑا سیاح ہے نا وہ آتا عمر جیڑی گل پیا کرتا ہے یہ سارے نالوں وڈی ہے جو میری عمر 50 سال ہے تے حق دی عمر حق کدو کا چلیا ہے حق دی زندگی دسو کنے سالوں دی سیاح بندہ حق دی عمر ویکھدا ہے حق بولن والے دی عمر نہیں لیندا توجہ نہیں فرمائی نے یار حق دی عمر ویکھدا ہے واندا حق دی عمر ہی لمبی میرے نالو کئی گنا بلکہ پہنچ نہیں سکتی ساڈی عمر گھر دے ہن ادھر دیوبندیت ادھر اج دی بریلویت امام احمد رضا دی بریلویت نہیں وہ ہوندے تے سوٹا پھیر دے واندا بھائی ماں نا میرے امام نو آنا پیا دھوکھے نال گیا میرے امام نو آنا پیا نہ ہو کے گیا بے سمجھی نال گیا میرا امام جو کچھ کیتا ہے مصطفیٰ دی شریعت دی روشنی وچ کیتا ہے کیوں بھائی تہاڈا دل کی آخدا ہے ہن میں سمجھانا سن ایک ہوندی ہے رخصت ایک ہوندی ہے عظیمت بادشاہ غیر شریع ہوئے دل وچ ساریاں دے اتے فرض بنتا ہے کہ اگر تساں ان دے فتنے تو ڈر کے انہوں حاکم تسلیم کر دے جے لیکن دل وچ تہاڈے غیرت تے نفرت ہوئے دلوں نہ تسلیم کریا جے کوشش ریا جے جے وقت لبے تے اساں نو جے تساں دلوں ہی انہوں مل لیا تے پھر نال دے جانمی ہو گئے اے ہے رخصت شریعت رخصت دتی کہ نہیں تو بچارا پچان جوگا تے فتنیاں تو ڈرنا ہے تے حالات تو خوف زدہ ہے تے باقی نہیں ہو جائے تو کر سکدا تے دلت غیرت رکھ عظیمت کیے عظیمت کیے کہ دل چ جیڑی غیرت ہے انہوں ظاہر بھی کر چھوڑنا جیویں اندر نفرت اسی طرح امام حسین آگو نفرت دا اظہار بھی کر دینا اگاں باویں کچھ روے تے باویں نہ روے رخصت دے اتے بھی خدا نہیں پھڑے گا لیکن رتبہ عظیمت دا ہے شان اندے چ اچا ملدا ہے توجہ نہیں فرمائی نے میرے امام علی مقام سرکار رخصت تے نہیں عظیمت دے عمل فرمایا ہے تا کر کے اللہ دے پاک محبوب سرکار امام عالی مقام نو خواب زیارت کراؤں دے نے امام نے خود بیان فرمایا ہے صحیح کتاباں دے وچوں میں وکھا سکنا وا صحیح روایت جدو رستے دے اندر امام عالی مقام سرکار نو مکہ شریف کو جدو کربلا ول ٹرے نے راہ دے اندر صاحباں دے روکن والے آئے نے آپ نے جواب دتا سی کہ مینو پاک نبی نے اللہ دے پاک رسول نے مینو خواب زیارت کرائی ہے انہاں مینو جو حکم فرمایا ہے میں بغیر کھولن تو کر گزراں گا امام حسین دھوکے چ آ گئے رسول کریم بھی آ گئے سن اگر یہ روایت میں نہ کھاواں میری زبان وٹ جائے ایک نہیں میں 20 کتاباں مخا سکتا اسی گل دو گھر دے یہ امام عالی مقام دی بھاوے شعور نال تے بھاوے لا شعوری نال دشمنی ہو رہی ہے کہ انج دیاں بکاں وجدیاں پیاں غیر مذہباں دی بکواس وچ شامل ہوئی کھڑی ہے اکھیں دا آپ نو سننی پیا ہے کہ سننی نہیں ہے دال خور ہے توجہ نہیں فرمائی ائی کون ہے جے میں نہ ہونا تنن تے چمن دے بادشاہ نے تننا ہوے یارویں شریف دی کھیر نو تے پھر صاف کہہ چھڑ دے نے دال بابے دی سانو تن لین دے شرادی گل پھر دس لئیو پھر دس لئی شرادی گل سبحان اللہ اے حسین نہیں اترا ہے یا اترا حسین نہیں بنیا کھڑائی حسین فرماوے مدینہ پہلو مدینہ بعد شریعت پہلو مکہ بعد شریعت پہلو علی اکبر بعد شریعت پہلو وہ حسین دا اپنا سر بعد شریعت پہلو تے ایک ہی کھڑا آخدا جڑا اج دا بریلر ہے شرادی گل حالے کتھے میں حالے مصروف ہیں صدقے صدقے ذرا آکھو چا سبحان اللہ اچھا اگلا کی پہ بھوک دے ہوندے نے جن کو بیٹھے بٹھائے سا ستایا گیا ساری قوم پھر سورج گم ہو جاتی نا سورج جدو سر لگے نا پھر بھاوے گال بھی نکل دی ہوئے نا پھر آدھے نے واہ واہ مڑ بولی سترا پہ بولنا ہی جی میں آنا ہونا گائی جا رہے نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پنجاب ہوں سارے پنجابیاں دی تھی نو نام مراد کنجری بڑا کے آتا شاہ نچی آ نچی آ لیکن کیونکہ سر رہے پوری قوم گم ہے اینی گل میں کسی کی دھی چاہ نی نچ نہیں کڑیے مینو گولی مارے کیوں میں بے سر آخنا کنجر سر چل آئیے ایک سرے تو لے کے دوجے سرے تک سارے پنجابیاں نو جڑ گیا کی پاندے نے آندے کی نے 30 روپے پلیوں لا کے 5000 دی ٹیپ لے کے ہاتھ نال لا کے نال بٹھا کے آگے گا ویکھ تے صحیح کتنا سونا پیا گند خدا جب جین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے میں ایویں تے نہیں آندا جنہیں باندر بننا ہوئے سکول داخل ہو جائے جنہیں انسان بننا ہوئے وہ محمد عربی پاک سرکار دی شریعت داخل ہو جائے میرا امام مدینے شریف چو ٹورے نے مکے مکے شریف چو ٹورے نے کربلا یہ ہزارہ میلوں کا سفر بنتا ہے ہالے بیٹھے بٹھائے نے سدکے بیٹھن تو سدکے اچھا تے نزدیک بیٹھنا ایویں ہوں کی خیال ہے ایتھو ایک بندہ کراچی ٹر گیا ہے وہ بیٹھا ہے جن کو بیٹھے بٹھا ہے واہ واہ واہ واہ واہ واہ ظالمو یہ میرے امام دی کردار کشی چکتی ہے ایک ایک مصرے امام دی روح تڑپ دی ہوئے گی کہ بھائی مانا میں مصطفیٰ دی شریعت دی خاطر تڑفدا رہا بے قرار رہا حرکت چ رہا ایتھوں چل اتے اتوں چل اتے تھان تھان پھریا وا تے تو چٹ چ مراسی آ ایک مصرے چ میری ساری تباہی چ کیتی آئی تو آکے بیٹھا بٹھایا سی تے اپنے آپ آ پے نے جلیا اج دے ملا تے پیر بیٹھے نہیں چمارا تے کوئی نہیں اٹھدا نبی دی شریعت واسطے جے نہیں اٹھیا تے کسے انہاں نوں ستایا کدی فوج انہاں نال جا کے لڑی ہے صرف وہی دیگ نال لڑندا ہے اوندے نے انہاں کسے نوں لڑدا نہیں ویکھے گا جی میرے امام نال لڑے نے تو امام بیٹھے نہیں امام سراپا حرکت چ رہے نے لاہوری فرماندا نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری واہ واہ وہ آپ بیٹھا سی تے تانوں کی پیاندا نکل کر نکل نکل اے او تو ہی نکل مرے نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسی میں شبیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندو دلگیری خان کا ہی نظام نہ اپنا جو حضور دی شریعت آستے نہ دھکا لویں نہ ٹھڈا لویں نہ ٹریں نہ کسے نو آکھیں نہ کچھ کریں آکھیں میں بیٹھا رہاں تے تسبیح پھیری آواں دال کھادی آواں نہ کریں یہ حسینی راہ نہیں ہو توجہ نہیں فرمائی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے وہ سمجھ آئی نہیں کہ اگلی بھی گئی ایک ایک گل دل دے خانے اج بٹھاندا جا تے اپنا عقیدہ سنیا والا بناندا جا توجہ نال بول سبحان اللہ گھر دے ایک اے ہن اگلی گل کرن لگا اگلی کی ہن جڑی گل کرن لگا اونوں غور نال سمجھا جے تساں پرا پنچایتی بندے وی وچ بیٹھے جے گل نو سوچو گے انت کڈو گے گل دا اگر کسے بندے دی بےزتی ہوئے نا ان دی عزت دی کوئی چادر دشمن لا لے جیڑا ہوئے گا نا سجن وہ کجن دی کوشش کرے گا تے جیڑا ہوئے گا دشمن وہ ہر تھا تے بیان کرن دی تے اچھالن دی کوشش کرے گا انجھے ہے گا نہیں ہوئے سجن بیزتی لکان دینے یا بیان کر دینے سچی بولے آجے اگر بالفرض اگر بالفرض اہل بیت خاندان رسالت دے نال انج ہویا ہے کہ ظالمہ چادرہ عزت دی چادر لائی ہے کافرہ لانتیاں نے تے سنگیاں جیڑا ہوئے گا سجن او بیان نہیں کرے گا او چھپاوے گا جیڑا کنجر دشمن نے ہر تھا تے سر لا لا کے سناوے گا اور تو انو کس رنگ ہی سمجھا ہوا میں ٹھیک نہیں چلن دیا نا میرا توجہ نال بولو سبحان اللہ تو سا نامی چلن دیو گے میں تاں بھی چلا رکھاں گا سجن سن امام غزالی اگر یزیدیاں دی فوج لے لانتیاں کافران بھائی مانا نہیں پاک خاندان دی عزت دی چادر اتاری ہے جیڑا امام غزالی وانگور سجن ہوئے گا کوشش کرے گا بیان نہ ہوئے تاکہ خاندان رسول دی عزت محفوظ روے جیڑا بکھر دا میراثی تے ڈیرے دا ڈھوم ہوئے گا ڈیرے دا ڈھوم تے بکھر دا میراثی انہیں بار بار بیان کرنا ہے زینب رول گئی چادر اتر گئی سمجھ لائے ایک کتا خاندان رسول دی عزت نو بھوکدا پیا ہے دوست سن عزت رسول دے خاندان رسول دی عزت دے سجن سن حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ امام ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ علیہ امام عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور سوائے کے مہرے کا ما ثابت ابھی سننا انہا کتابیں لکھیا اور اعلی حضرت فتاوی رضویہ جلد 23 دے اندر آپ نے صاف لکھیا امام غزالی دی گل کہ آپ نے فرمایا کربلا کی حکایتوں کو بیان کرنا وائز پر حرام ہے میں سوچتا سا ایڈا وڈا امام حرام کیوں پیاندا ہے پھر پتہ لگا چشتی غور کر تیری عقل ناقص ہو سکتی ہے غزالی اچ نقصان تے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تے وہ ذات نے جنہاں دی روح مبارک نو بارگاہ رسالت معراج دی رات حضرت کلیم اگے پیش کر کے فخر کرن تے فرماوان ہے کلیم تہاڈی امت تے ساڈے غزالی ورگا وی کوئی ہے جڑے رسول ایک گل دیوبندی اشرف تھانوی امداد المشتاق وچ لکھی ہے او میں پوچھنا جنہاں تے پاک نبی فخر فرماون انہاں کو خطا کھان پھر سوچیا تے پتہ لگا امام غزالی دوست سن خاندان رسول دی عزت کے وہ نہیں سر چاندے اور پھر آج ویکھ لے قسم خدا دی نامراد بیبیاں پاکاں دے ذکر انج کرنگے جویں کسے وراثی دی دھی دا پتر دے زینب زینب آکھیا سکینہ آکھیا وے اتری دیا پاکتیا مارنا ہے بے غیرتا تیرے بوتھے دے 100 لیتر مارا ٹٹی اچ بھریا لانتیا پیسے لین دی خاطر تینوں پتہ نہیں اسا ہزاراں وارا مشکمبر دے نال اپنے منہ نوں دھوئیے تے پھر لکھاں لقب لائیے تے انہاں پاکاں دے نام لینا ساڈی زبان تے پھر بھی بے ادبی لگدا ہے ارے بے اجازت جان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں بے اجازت جان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت بول سبحان اللہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت امام امام حسن کون سن؟ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ بریلوی سرکار دے چھوٹے بھائی سن. آپ فرماندے نے بے ادب گستاخ فرقیاں نو اے حسن سنا دے جو سنی اہل بیت دا قصہ این ادب نال بیان کر دے نے. توجہ لال بولو سبحان اللہ. بکھر دے ڈیرے دا میراثی تے نہ لے سکدا کوئی سنی نہیں لے سکدا میری گل نہیں سمجھا نے. ہاں اور پھر سن ایک افتخار طاہر گوجر بھی ہے جان دیو او جنے ماں دی شان خاک جرولی سنیا جی وہ میرے ایک بار دار تھلے آیا تھی اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال ہون جتھے نہ ہوئے اتھوں سو کو دور نستا ہے چشتی آنا ایسا نہیں ہونا. میں تینوں آکھیا نا چور اُنا چیر دلیر ہوندا جنہ چیر چوکی دار نہ ہوئے. چوکی دار آیا نہیں تے ہن اس نے ماں دی شان والی کیسٹ میرے کول پئی میں منگائی ہے کیونکہ میں جڑے انہاں دے کفریات بکواساں بیان کرنی ہیں نوں کیسٹ وچ سارا لب لب کے بیان کرنا ہے پھر کیسٹ نمبر دساں گا کہ حضرت نے فلاں تھاں تے بک ماری. ہاں اون دے وچ میں میر پور جا رہا تھا میر پور آزاد کشمیر والے پاسے تقریر تے تے ویگن والا لائی بیٹھا سی اون دی او ماں دی شان خاک جرل دی تے اس پہ آکھے سکینہ پہ آکھ دی میں کنو آکھاں نا میرے سورے نا پیکے میرے تے بین نو گل انج لگی جو میں گھوڑی بچ دی کیونکہ گڑی گرم ہوئے تھنڈی ہوئے تے تار فوراں دست دی سوئی فوراں بول دی جی میٹر جاگدا ہوئے تے تے جی ستا ہوئے تے او سلے پتا لگ دایا جدو بارو آواز ہوندی ہے پھاک اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال چشتیاں فقیران دے جوڑیاں دے صدقہ غوث پاک میران دے جوڑیاں دے صدقہ میرا میٹر جاگدا سی میں تے میں کہو این دے نالو گانا تے سنے چنگے تو تے سمجھن دیا میں ثواب کھٹن دیا ماں این دے نالو تو کنجراں دا گانا تو سنے کیوں جو سنے گا تے سمجھیں گا میں گند پہ کھانا یہ سمجھیں گا میں عبادت پہ کرنا تے یہ تے اہل بیت دی بے عزتی کمال پہ کرنا ہے. سنگیا ایمان نال دس ہن جڑی گل کرن لگا ہمیشہ کماریاں دیاں شریف خاندان دیاں عورتاں دیاں دیاں کماریاں شادی دا نام بھی منہ تے نہیں لیاؤں گی انجا ہے سچی بولیا میں تھکولنا دی گل تے نہیں کردا کیونکہ تے بارو باری سارا کچھ کر لیندے ماں پیو نوں پتہ ہی ہوندا لیکن میں گل پیا کرنا انہاں دی جنہاں نوں کماریاں آکھیا جاندا ہے تے ہوندیاں نے میں گل اس واسطے کیتی ہے میرے کولا کتاب آئی پئی ہے جنسی بے راہ روی اور قوموں کا زوال اختر علی یہ لکھیے پہلی بار چھپ کے آئی ہے اس کتاب وچ سرکاری تے غیر سرکاری سکولاں وچ زنا کاری دی پوریاں داستاناں با حوالہ موجود نے اس بندے ثابت کیتا ہے کہ چکلیاں تو بدتر نے اور میڈم پروفیسر جڑے نا میڈم تے ماسٹر تے پروفیسر جڑے نا انہاں دا کہ کم ہوندا ہے یہ آکھے پھر جناب جی کوئی فلماں بناندے نے کوئی کچھ کردے نے پھر لڑکیاں نو بلیک میل کردے نے پھر سارا کچھ کردے نے یہ کتاب ہن آ گئی ہے پہلو تو میرے نال لڑدے سن ہن ایک کتاب نال لڑن لیکن یہودی ہن لکھوا کے بازار وچ لیاندی کیوں انج دی گل سرعام چھپ کیوں گئی ہے پہلو تو منبر تے نہیں سنون دیندے تے ہن چھپ کیوں گئی ہے انہاں نو پتہ ہے کہ قوم ہن اس حد تک ضمیر مار چکی ہے جو اکھ نال ویکھن گے تے تاں وی آکھن گے ترقی ہے اس تو بغیر علم نہیں آنا. ہاں ضلع مظفرگڑھ دی گل ہے ساڈے شہر دی لڑکی باپ نو داستان سنائی میرے نال آ ہویا ہی تے باپ آکھیا پتر علم واسطے صبر کرنا پینا وہ بندہ میں ملا سکنا جیسے بک اور آپ کو دیا اپنی نواری کنجر سوئی جو غیر تو باج ہون جویں بابڑا بنا اشنا ہوے کماری سوئی جو کرے حیا بہتا نیوی نظر تے باج زبان ہوے دسیا کماری بے زبان ہوتی وہ منہ چڑھ کے کی آخنا وہ منہ تے لیاوندی نہیں لفظ ہاں شادی دا نام میں ویکھیا نے کواریاں بیبیاں جنہاں دے اگے شادی دا تذکرہ ہویا ہے وہ اٹھ دن شادی تک کمرے تو باہر نہیں نکلیاں ایویں ہوندا سی بھائی سچی بولیا جے ظالم میراثی کی پیا آخدا ہے بی بی سکینہ دے بارے لفظ سکینہ ویسے سکینہ ہوندے جاہل نے پتا ہوندا کوئی نہیں سکینہ کر تمہیں بنائی جاندے سکینہ آخدے کی پیا آخے وہ پی آخدی ہے میں کنو آخا میرے نہ سورے نہ پیکے چھ سال دی لڑکی رسول اللہ دے خاندان دے آئے آئے آئے جنہ دے تقوی طہارت تے عفت پاک دامنی دے گے فرشتے بھی شرما جان انہ دے بارے بک پہ مار دے کہ وہ بی بی چھ سال دی پہ جان دیئے میں کنو آکھا نہ میرے سورے نے نہ پیکے نے اور انہوں پچھ بھئی مانا کیڑی تیرے پیو دی روایات جن دے تے لفظ آیا ہے چاہیے تو ایسی تو پتھر چک کے اس لانتی دی کیسے بن چکا پر تیری بدبختی ہے وہ کہ 40 روپیہ لا کے ہتھوں لے آنا ہے تاکہ رسول اللہ دی خان مبارک بیٹی پاک دی عزت جڑی ہو بار بار کنجر رولدا رہے تو میں سندا رہا تو مزے لینا رہا ہے کہ نہیں بھائی بولو بولو یہ شیر تو سن دے ہو کہ نہیں ماں دی شان والی کیسے جے بک نہ ہوئے تو مڑا یہ تیرے میرے عقیدے محض کیوں بگڑے نے اس واسطے اساں علم شریعت تو دور محروم جانن تو محروم سانو تمیز نہیں رہی ایمان نہیں رہا اندر خبر نہیں رہی کہ کی ایمان ہے کی کفر ہے کی حق ہے کی باطل ہے کی جھوٹ ہے کی سچ ہے توجہ نہیں فرمائی میری گل دے توجہ لال بولو سبحان اللہ غرض سنگیاں کہ میں تھوڑی جی اصلاح کیتی ہے تیرے عقیدے دی جڑے غلط عقائد ساڈے وچ داخل ہو گئے نے انہاں وچوں ایک اور گل سناون لگا سنا چھوڑا ہن تے تساں آپ ہی سمجھو گے کہ یہ کیندی ہے شالا وچھڑن نویر کسے دے تے نہ ہون نیمانیا بھڑا جل بھڑ دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا نو لے اگے بیچاری قسمت دی اجڑی قوم ہوندی ہے کسے نو اپنی کھوتی یاد آندی ہے گواچی کسے نو نانی مری یاد آ جاندی او اپنی نانی نو رون دیا ہوندا ہے کوئی اپنی باجی نو روندا ہے امام حسین نو کوئی روندا ہوندا اے جنے روندے نے اپنے نو روندے نے ایمان نال اصل جدوں درد والی انہاں نو روانا کوئی شے نہیں میرے واسطے بالکل کوئی شے نہیں ایمان نال میں ایہ دوڑے تے ایہ ورڑے تے ایہ مرتیے پڑھا نا تے میں لاکھ لاکھ روپیہ جلسے دا لے سکنا ہاں باشو کان تے ہاتھ دھریا ہوئے تے میرا اون جی سور تے لہجا پرا سریکی آڑا ہے او سی لاکی آڑا جی دو او آن دے نے تے میں نو تے بھاج بھاج کے رپیا لاکھ لاکھ دین پر میں مومن آئے اجاڑ کے جھو پر کر لینا لیکن میرے کو بے ضمیری تے بیمانی دی یہ دولت کٹھی نہیں ہو سکتی ہاں اور اللہ تعالیٰ میں نے اسے طرح ہی رکھے ایمیں ہی غیور رکھے اسے طرح ہی بے نیاز رکھے بلکہ اس تو ہی ودا چھوڑے تے اسے طرح ہی پھر دنیا تو لے جا اللہ وچھڑا نویر کسے دے تے نہ ہون نیمانیاں بینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ہوں یہ شیر سن دیا کئی ہوں درد آ گیا ہونا اندروں لیکن غور نہیں کیتا بھی اکھیندا کیتا ہے یہ مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ تو پھر بول کے بچ آخد ہے نا بی بی تو خیر آخد کو نہیں آخد ہے نا پی آخری شالا وچھڑا نویر کسے دے کی مطلب بیبیاں بیبی زینب پاک پورا مت پہ دین دینے مت اپنے حضور دی امت نو کی پیا آخدیاں نے شالا وچھڑن نویر کسے دے دین وچھڑ جاوے قرآن وچھڑ جاوے ایمان وچھڑ جاوے عزت وچھڑ جاوے پر نہ وچھڑن وی کسے دے تو قوم دے بچے بچے سن لے قوم دیاں بیبیاں سن لے قوم دیاں بہناں نے سن لے انہاں آکھنا ساڈا مولا پیا آکھدا سی شالا وچھڑن ویر کسے دے سارا کچھ وچھڑ جاوے دین وچھڑے قرآن وچھڑے پر ویر نہ وچھڑے انہیں ویر نو غازی علم دین بنن دینا ہی نہیں انہیں جفا جا مارنا انہیں آکھنا بھراوا نہ وچھڑی میں مولوی تو تھوڑی بیٹھی ہوں حال ہے نہ وچھڑی ایڈا ظلم عظیم اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے وہ خدا دی قسم جنہیں قبضہ قدرت جتنا چیز دی جانے میرے خاندان رسول دی ہر بی بی دا سبق کہنے ایک حسین ویر کیے لکھا عمر واہ بھائی مصطفیٰ دے قرآن تو وچھار چھڑیے پر دین نہ جان دی گیا اہل بیت ہوئے پر آ دین تو وچھڑ گیا ہے تے بہن آکھے شالا نہ وچھڑن اے تے غلطی کر بیٹھا اگوں کسے دا بھرا غلطی نہ کرے یہ کی سبق میری گل سمجھے اوے ہور تانوں میں کی پون کے وکھاواں اس تو بڑا پونا جا لب لیا مڑ میرے کول دئی ہوئی سی تینوں دودھ دا پانی دا پانی کر کے پہ دینا اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال انتہائی گستاخی اور تاں تے قوم لیکا کڈی کھڑی ہے حسینی راہ تے کیوں نہیں پیاؤں دے اسے واسطے جدو سبق انج لیکا کڈاون والے لئی کھڑے نے تے ایتھے آپے ہی پکے کھڑے نے خبردار ایتھے نہ آیا جے کیوں آکھے نہیں نہ وچھڑن نہ وچھڑن جلیا جس مصطفیٰ دے صحابہ وچ اے سبق ہوئے دو صحابی نے سناواں گل دو صحابی جنگ دے دوران بیٹھے نے انتظار ساڈی واری کدوں آوندی ایک آکھدا ہے میں پہلو لڑا میری حسرت دے وے پہلو لڑا کافرا مارا جدوں کافی ساریاں نو جہنم پا لواں پھر میں شہید ہو جاواں مر جاواں دوسرے بیٹھے سن اوندے نے یارا میرا دل اے کردا ہے میں کافراں نال لڑا انہاں نو مارا پھر جدوں میری شہادت دا وقت آن لگے کافر مینوں ڈھا لوے میرا بول کٹ لوے میرا نک وڈ لوے میری آنکھاں کڈ لوے میرے کن کتر لوے پھر مینوں شہید کرے کیا مدد دہال آوے مینو رب پوچھے کی ہویا ہی میں آکھاں گا جو ہویا ہے تیری خاطر ہویا ہے آنکھو آنکھ سبحان اللہ تو میں پوچھنا وا جنہ دے محبوب دی سنگت گھر تو باہر والے بین او ان عشق مگن ہو گئے عذیتانو مولا دی خاطر تکلیفانو خوش ہو کے قبول کرن تے آکھن میرا نک جدا ہو جاوے اکھ جدا ہو جاوے بول وچھڑ جان کن کترے جان پر مصطفیٰ دا دین نہ جاوے قیامت والا دہاڑ آوے رب پوچھے تینو کی ہویا ہے میں آکھاں سونیا ہے تیری خاطر ہویا ہے پر جنہ دے گھر تو باہر والے سنگت بہن تے انج عاشق بن جان انج قربانیاں دین والے بن جان ہومن گھر والے توجہ نہیں فرمائی اہل بیت کنہاں نوں آندے نے ہوئے جڑے گھر والے ہومن گھر دے وچ بہن والے ہومن اے مالک اللہ چھتی چک لے تاکہ امت بچ جائے آکو جا سنو انہاں لئی وی چنگا ہے ساڈے لئی وی چنگا آؤ اے چھتی چکے جان گے اگوں تو کفر نہیں بولن گے امت لئی چنگا ہے وے کہ گمراہی تو بچ جان گے ہاں جی تے اللہ انہاں نوں بخش کے تے چک لے انہاں نوں بخش دے انہاں نوں ہدایت دے دے تے گا چک لے مولا تاکہ انج تیری امت وی بچ جاوے تے اے وی بچ جان مولا میں تے ایو ہی آکھاں گا سنگیا گھر لے کے اس وقت کربلا دے حوالے دے نال شہادت امام دے حوالے دے نال جو کچھ کس طرح چکسر بھریا پھر دئی نا